ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਮੂਨ ਕਿਓਆ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਮੂਨ ਕਿਓਆ ਉਹਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨ ਦੇ ਮੂਲੇ ਬਦਦੁਆ ਨ ਥੀ ਵਣੇ ਐੜੀ ਦੁਆ ਨ ਦੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਪੇਰ ਕੀ ਕਬਾ ਓ ਕੀ ਪੁੱਠੀ ਡਿਬੀ ਤੋਬ ਅਸਾਂਕੇ ਆਦਤ ਅਹਿੜੀ ਖੁਦਾ ਨ ਦੇ ਤੋਖੇ ਡਿਸੀ ਐਂ ਲਿਕੀ ਵਣਾ ਇਹ ਥੀ ਨਥੋ ਸਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੂੰ ਮਥਾਂ ਮਿਠਾ ਏਡਾ ਵਡਾ ਨ ਦੇ ਮੋਸਨ ਗਰੀਬ ਤੂੰ ਜੋ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਅਸਲ ਖਾਂ ਆ ਉਧਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਧੁਤਾਰੇ ਹਾਣੇ ਧਿਕਾ ਨ ਦੇ ਮੁੱਖਾਂ ਯਾਰੀ ਨ ਬਣ ਓ ਮੁਝਾ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਮੁੱਖਾਂ ਯਾਰੀ ਨ ਬਣ ਮੁਝਾ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਸੁੱਤ ਲਗੀ ਬਣ ਸਾਰ ਸੱਜਣ ਮੁੱਖਾਂ ਯਾਰੀ ਨ ਬਣ ਓ ਮੁਝਾ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਯਾਰੀ ਨ ਬਣ ਮੁਝਾ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਸੁੱਤ ਲਗੀ ਬਣ ਸਾਰ ਸੱਜਣ ਮੁੱਖਾਂ ਯਾਰੀ ਨ ਬਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਅਥਮੀਂ ਮੱਥਾਂ ਕੰਮ ਜੋ ਉਠੋ ਕੋਮੀ ਹੋ ਤੁਸਨ ਡਿੜੇ ਲਾ ਤੂੰ ਓ ਨੀ ਹੂੰ ਅਥਮ ਓ ਤੁਸਨ ਡਿੜੇ ਲਾ ਮੀਂਹ ਅਥਮੇ ਵਾਸੀ ਬੰਧਣ ਲੁਮੇ ਬਈ ਬਾਰ ਸੱਜਣ ਯਾਰੀ ਨ ਬਣ ਓ ਮੁਝਾ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਮੁੱਖਾਂ ਯਾਰੀ ਨ ਬਣ ਮੁਝਾ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਸੁੱਤ ਲਗੀ ਬਣ ਸਾਰ ਸੱਜਣ ਮੁੱਖਾਂ ਯਾਰੀ ਨ ਬਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖੇ ਕੋਲੇ ਬੁਧਾਏ ਤੋਖੇ ਕੀ ਖੋ ਜੁਦਾਏ ਰਹਿਣ ਜੁਦਾ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਖੇ ਕੋਲੇ ਬੁਧਾਏ ਤੋਖੇ ਕੀ ਖੋ ਜੁਦਾਏ ਰਹਿਣ ਜੁਦਾ ਉਹ ਤੁਝੇ ਲਾਏ ਅਖਨੇ ਮਾਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਉਹ ਤੁਝੇ ਲਾਏ ਅਖਨੇ ਮਾਂ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਠਗੀ ਪਿਆ ਨਾਰ ਸੱਜਣ ਮੁੱਖਾਂ ਯਾਰੀ ਨ ਬਣ ਓ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਮੁੱਖਾਂ ਯਾਰੀ ਨ ਬਣ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਸੁੱਤ ਲਗੀ ਵਣੋ ਸਾਰ ਸੱਜਣ ਮੁੱਖਾਂ ਯਾਰੀ ਨ ਬਣ ਭਰੇ ਖਣੀ ਕੋਈ ਕੇ हीला करे भई दिल्ली जा हथने मां हीया भरे खणी कोई के दा हीला करे ओ सारे दादन तो के तो सुद का भरे ओ सारे दादन तो के तो सुद का भरे दादी तुई की लगी भई तार सजन मुखयारीन बन ओ मुझा यार सजन मुखयारीन बन मुझा यार सजन अच सुतत लगी बन सार सजन मुखयारीन बन ओ मुझा यार सजन यारीन बन मुझा यार सजन अच सुतत लगी बन सार सजन मुखयारीन बन। हकीम साहब, लेडीज़ को जैसे मसला है, उनके बाल गिरते हैं, बाल झड़ते हैं, बहुत ही यानी कि गंजपन आ जाता है, आपने इसके लिए कोई ऐसी मेडिसिन इजाद की है कि जिससे उनको फ़र्क पड़े, कोई ऑयल हो, कोई शैम्पू हो? जी हकीम साहब, हाँ जी, अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियों में शफा रखी हुई है। हमारे अदारा अल सऊदिया ने कलौंजी के जोर से एक शैम्पू तैयार किया जिसका नाम रखा गया जोरे कलौंजी शैम्पू। अल सऊदिया का तैयार करदा जोरे कलौंजी शैम्पू इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बाल लंबे हो जाएंगे। उसके बाद हमारे अदारा ने एक तेल तैयार किया जिसका नाम रखा गया लकमान हेयर ऑयल। अल सऊदिया का तैयार करदा लकमान हेयर ऑयल इस्तेमाल करें, अल सऊदिया का तैयार करदा जोरे कलौंजी शैम्पू इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला शफा देगा। गंजपन के लिए भी ये यूज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। लकमान हेयर ऑयल और शैम्पू है जोरे कलौंजी, दोनों चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा मसला है लेडीज़ में बाल गिरने का, जेंट्स में भी है, लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी का वाहिद हल है जी। अल सऊदी तिबी फाउंडेशन ने जो प्रोडक्ट तैयार किए हैं जिनका नाम है शैम्पू है जोरे कलौंजी और ऑयल है लकमान हेयर ऑयल। अभी मैं मरी में व्यूज़ कर रहा था तो बहुत से पॉजिटिव व्यूज़ हमें मिले हैं लकमान हेयर ऑयल, लोगों ने यूज़ किया है, उन्होंने कहा जी वेरी गुड, बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, तो आप भी यूज़ करें, फ़ायदा हासिल करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इसी का नाम ज़िंदगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आपका नाम? सोहेल। सोहेल, सोहेल खान जी। अच्छा सोहेल, आप मकामी हैं या रहने वाले? जी दिर के मकामी हैं। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा, चले हम अपने इदारे के हवाले से कुछ आपसे बात करेंगे जी। पाकिस्तान में एक इदारा है मेडिसिन का जी, जो साल साल से लोगों की खिदमत कर रहा है जी, जी। उसका नाम है अल सऊदिया तिबी फाउंडेशन, आपने नाम सुना होगा? जी जी बिल्कुल सुना है। जब नाम सुना है तो कोई प्रोडक्ट भी उनका यूज किया होगा? जी यूज किया है। कौन सा? कौन सा? वो शरबत है जो अखरोट। अच्छा, क्या वजह थी आपको जी? क्या मसला क्या था? वो कमजोरी के थे। अच्छा अच्छा, दिमागी कमजोरी थी जी। तो अब कैसा फील हुआ आपको? जी बहुत अच्छा। तो जी नाज़रीन, अल सऊदिया तिबी फाउंडेशन का तैयार करता शरबत अखरोट आप भी यूज करना चाहते हैं दिमागी कमजोरी के लिए, बड़ी परफेक्ट चीज है, खासतौर पर बच्चों को यूज करवाएं कि बच्चों की पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चों को, जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी नजर वीक हो जाती है, दिमागी कमजोरी जाती है, तो उनके लिए शरबत अखरोट बड़ा अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब, चाय ठंडी हो गई आपकी। हर मर्ज के शाफी इलाज के लिए एक ही काबिल एतमाद नाम अल सऊदिया तिबी फाउंडेशन, रब्ता नंबर 0302-2470-849 या 0300-4164-612।